S8 w najlepszej cenie na rynku. Za 23 zł plus VAT miesięcznie. Cena smartfona w Multipaku XXL przy umowie na 36 miesięcy. Na dzień 9 listopada. Zapraszamy do salonów. Bliżej tego, co ważne dla Ciebie. Orange. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 listopada, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trwa unijny szczyt, to tam ma być zatwierdzona umowa brexitowa. Uliczna zbiórka darów w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę rozpoczęta. Sonda NASA szykuje się do lądowania na Marsie. Pół godziny temu w Brukseli rozpoczął się szczyt, na którym ma być zatwierdzona umowa brexitowa. Dokument liczy blisko 600 stron i określa warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do niej będzie dołączona deklaracja polityczna zapowiadająca przyszłe relacje handlowe z Wielką Brytanią. Unijni przywódcy mówili przed wejściem na szczyt, że nie przylecieli do Brukseli w radosnych nastrojach. Zatwierdzimy umowę brexitową, ale to nie jest korzystne dla żadnej ze stron, bo to porozumienie o wyjściu z Unii Europejskiej. Powiedziała prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. W podobnym tonie wypowiadał się premier Holandii Mark Rutte. Wszyscy tracimy na tym, że Wielka Brytania wychodzi z Unii. W tych negocjacjach nie ma ani zwycięzców, ani przegranych. A umowa brexitowa jest wyważonym dokumentem do zaakceptowania. Europejscy przywódcy mówili też, że po Brexicie możliwe jest zbudowanie dobrych i partnerskich relacji, także handlowych, z Wielką Brytanią. Ten pozytywny ton unijnych liderów ma być sygnałem wysłanym do Londynu i ma pomóc premier Wielkiej Brytanii w przekonaniu posłów w brytyjskim parlamencie do zaakceptowania umowy, bo jeśli zostanie ona odrzucona na Wyspach, wtedy będzie to prowadziło do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez porozumienia, czyli chaos gospodarczy i niepewność także na kontynencie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii ma dojść 29 marca przyszłego roku. Do tego czasu umowa w sprawie brexitu powinna zostać zaaprobowana przez obie strony. Wolontariusze akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę czekają na otwarte serca i dary. Trafią do najbardziej potrzebujących. Akcja właśnie rusza w sztabie, w siedzibie Polskiego Radia przy Alei Niepodległości. Jest Michał Fedusio. Dzień dobry, Michale. Co można przynosić? Co się przyda? Powiedz. Dzień dobry. To mogą być rzeczy pierwszej potrzeby, takie jak ciepłe koce, kurtki, swetry czy bielizna. Z drugiej strony to mogą być też artykuły spożywcze z długim terminem przydatności, na przykład ryże, makarony czy produkty w proszku. Mogą to być oczywiście słodycze dla dzieci. U nas w Alei Niepodległości pojawiają się już pierwsze torby, pierwsze paczki dla dzieciaków. Pomagać będziemy jak co roku właśnie najmłodszym, ale również samotnym i osobom starszym. Zapowiedziała to współorganizatorka akcji, dziennikarka Małgorzata Kownacka. Trzeba widzieć dookoła siebie ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy nie będą mieli świąt, którzy nie będą mieli wigilii, bo ich nie stać, którzy będą płakać, bo ich dzieciom nie dadzą nawet czekoladki. My się rozglądamy i staramy się pomóc. Każdy chętny może dostarczyć swoje podarunki, na przykład do siedziby Polskiego Radia w Warszawie. Zbiera również Polskie Radio Lublin. Akcja w stolicy potrwa do godziny 15. W tym roku odbywa się po raz czwarty. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Każdy Polak, który skończy 100 lat, dostanie od ZUS-u świadczenie honorowe. Na Warmii i Mazurach już pobiera je prawie 60 osób, w całym kraju niemal 2000. Świadczenie honorowe wynosi ponad 3700 zł i jest wypłacane osobom, które ukończyły 100 lat. Jest ono dożywotnie i wypłacane co miesiąc, wyjaśnia Anna Ilukiewicz, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Co miesiąc, aż do śmierci, razem ze świadczeniem emerytalno-rentowym, które otrzymujemy. Jeżeli dana osoba pobiera świadczenie, czy to emeryturę, czy rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie trzeba składać żadnego wniosku. Inaczej jest w przypadku osób, które nigdy nie pracowały. Takie osoby nie figurują bowiem w systemie ZUS. Tu należy złożyć stosowne dokumenty potwierdzające datę urodzenia. Jutro na powierzchni Marsa wyląduje bezzałogowa sonda wysłana przez NASA. Ma ona po raz pierwszy w historii dokładnie zbadać wnętrze czerwonej planety. W ramach misji na powierzchni Marsa zostanie umieszczony bezzałogowy próbnik. Nie będzie to poruszający się łazik, tylko stacjonarny lądownik. InSight to misja amerykańska wspierana przez Niemcy i Francję, ale udział w niej ma także Polska. Firma Astronika wykonała we współpracy z kilkunastoma innymi firmami i ośrodkami badawczymi mechanizm penetratora gruntu. Jest to pierwszy kompletny mechanizm dostarczony przez polski przemysł dla amerykańskiej misji kosmicznej. Sonda została wystrzelona 5 maja tego roku. Po półrocznej podróży przygotowuje się do lądowania na czerwonej planecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. Witają Państwa jak zwykle, niezwykle uprzejmie. Halinka Wachowicz, Anna Regulska i Wojciech Mann. Audycja Piosenki Bez Granic właśnie wystartowała. Pozwolę sobie przypomnieć możliwości kontaktu z nami. 71335 to numer do wysyłania wiadomości tekstowych, czyli SMS-ów, a mail man@polskieradio.pl. A teraz pierwsza płyta, właściwie pierwsze wydawnictwo, dla niektórych myślę rarytas. I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it, Mama, hoping that you'll understand. Well, baby, Mama, please don't dog me round. I'd rather love you, baby, than anyone else I know in town. Because you're so nice and loving, and you have such pleasing ways. If you take me to your home, be there the rest of my days. That's the truth, Mama. Well, you know I wouldn't lie if I don't love you, baby. Well, I swear I hope to die. Don't you want a man like me? Well, baby, don't you want a man like me? You think only about future, forget about your used to be. When my days are long and dreary and the sun refuses to shine, I would never be blue and lonely if I knew that you were mine. Well, baby, will you make everything all right? Can I have you today, babe, or will it be tomorrow night? This is my confession, Mama, and I'm thrilled by all your charm. Well, it seems that I'm in heaven when you hold me in your arms. Well, babe, you can't have me for yourself. You are meant for me, Mama. I don't want nobody else. Klasyczny kawałek bluesowy, Confessing the Blues, wykonawca Jay McShane. No i właśnie, dlaczego akurat taki utwór? Ano dlatego, że taki właśnie tytuł nosi wydawnictwo, o którym chcę teraz powiedzieć. Confessing the Blues to jest w pewnym sensie rewanż za inną płytę, która ukazała się nie tak dawno temu, Chicago Plays the Stones. Na tamtym albumie chicagoscy bluesmeni grali kompozycje Stonesów, a tutaj mamy Rolling Stones w rewanżu niejako. Przygotowali zestaw klasycznych, bardziej lub mniej znanych bluesowych utworów, które od zarania istnienia grupy, czyli od lat 60. inspirowały Jaggera, Richardsa i całą resztę. To wydawnictwo, jak powiedziałem, noszące tytuł Confessing the Blues, to zestaw utworów przygotowanych pod nadzorem Stonesów. Oni wybierali te utwory, oni decydowali, co się powinno tu znaleźć. No, mamy jeszcze taki dodatkowy akcent, bo Ronnie Wood zaprojektował okładkę do tego. Oczywiście w paru formatach to się ukazało, bo i na dyskach CD, ale także na takich replikach starych analogowych singli, co zapewne dla zbieraczy może być rarytasem. A więc sygnalizując, że coś takiego na rynek trafiło, proponuję Państwu jeszcze wybrane przeze mnie dwa utwory z tego kompletu. Najpierw będzie Jimmy Reed, Little Rain, a potem Lightning Slim i Hoodoo Blues. A little rain falling, little doubt keep a waiting time. A little rain falling, the little cloud keep a waiting time. Well, now a little rain keep a falling. Little flower blooming, the little birds keep a singing too. The little flower blooming, little bird keep a singing too. Baby, underneath the shining moon, start acting funny and begin to run around, you better get you somebody, cause she ain't fitting to put you down. You better let her go. Mind just as quick as you can. Because that little hoodoo girl, she is going the hoodoo man. One thing about the woman that I can't understand, I can see her running out with some other man. But after all, I did all in the world I can. But that little hoodoo girl, she is going the hoodoo man. money as she spent it all over town. And when I want a lover, you know that little girl can't be found. I walk and cry, dry and tears away with my head. But out of all I can do, she's gone to hoodoo, the hoodoo man. No i tak to właśnie brzmi, te stare bluesy pozbierane przez Rolling Stonesów na zestawie zwanym Confessing the Blues. Teraz pozostaniemy w historii, ale stali słuchacze doskonale wiedzą, że tym razem w krajowej. Ze Szpulowca, Big Beatowca. I niezawodny Michał Owczarek z kolejnym swoim odkryciem, jak sądzę. Dzień dobry. To ja niezawodnie krzyczę od progu, serwus, wszyscy bigbitowcy. To i nie bigbitowcy też oczywiście. I wszyscy odpowiadają i pytają, co usłyszymy. Ojej, dzisiaj proszę pana zagmatwana historia. Gdyby pan coś z niej zrozumiał, to proszę o sygnał. A jak pan nie zrozumie, to ja zrozumiem, że pan nie zrozumiał. Dobrze, będę tam dawał znaki zarówno wizualne, jak i może głosowe. Otóż proszę pana, dzisiaj zespół doskonale panu znany i nie tylko panu, mianowicie zespół No To Co. Tak, grupa skiflowa. Tak, ale nie będę rozwijał tematu, nie rozwijamy, bo to za mało czasu mamy. Otóż byłem sobie pewnego razu w Radiu Łódź, proszę pana. Bardzo dziękuję tej rozgłośni za udostępnienie tego dzisiejszego nagrania i natknąłem się, proszę pana, tam na dosyć znany utwór zespołu No To Co, mianowicie Lubię Patrzeć w Twoje Oczy. Tak. I pan zapyta, ależ panie Michale, to co pan ten powszechnie znany utwór chce dzisiaj zaprezentować, to Nuda, Bano i Sztampa. No właśnie. Proszę pana, różnica między tym znaną wersją tego utworu, a tą nieznaną, na którą się natknąłem, było to, że ta nieznana wersja, proszę pana, była po angielsku. Coś podobnego. Tak, i była zapisana jako Tell Me Now. Tak to się nazywało. I ja, proszę pana, tak, myślałem wtedy, że natknąłem się na jakąś radiową wersję angielską tego właśnie utworu. Ale oczywiście, proszę pana, przygotowując się do występu u pana, no, musiałem sprawdzić pewne rzeczy, musiałem pokopać, pogrzebać, proszę pana. I mianowicie dogrzebałem się do takiego wydawnictwa, a proszę pana, CBS to się wytwórnia nazywa. I tutaj, jak pan dowodnie sobie spojrzy, mamy taki singielek. Jest napisane Tell Me Now. Jest. Grupa się co prawda już nie nazywa No To Co, tylko się nazywa So What. Jest. I rzeczywiście, ten utwór został wydany i pan tutaj może triumfować, a jednak panie Michale, będzie pan grał z płyt Nuda, Bano i Sztampa. Tylko, że proszę pana, no on został wydany w jakimś takim chyba mikroskopijnym nakładzie jako singiel promocyjny dla stacji radiowych, dla DJ-ów. A co było z drugiej strony? Z drugiej strony było Flowers. Inne kwiaty to się chyba po polsku nazywało i to była strona A, a to jest strona B. W związku z tym tak naprawdę nikt tego singla nie słyszał, nikt tego singla nie ma. To ja muszę sprawdzić, może on nie leży gdzieś. To nie było wznawiane. Ale to pan dla siebie trzymał, a nie ładnie, panie redaktorze. No już dawno pan powinien to był zaprezentować. Ale chciałem panu zostawić tę przyjemność. Więc oczywiście tutaj kajam się, że będzie z jakiejś płyty grane, ale moim zdaniem ta płyta jest tak marginalna, że tak powiem, że można z niej zagrać, proszę pana. Wybaczam panu. Swoją drogą, to jest już kolejna moja refleksja. Czy to jest, aby rzeczywiście nagranie CBS, proszę pana, zrobione w Wielkiej Brytanii? Nie wiem, ponieważ ono jest w mono. A sprawdziłem, ta wersja z Radia Łódź i ta wersja z tego singla, to jest chyba ta sama wersja, proszę pana. Być może skorzystali z tej łódzkiej. No właśnie, być może tak naprawdę oryginalnie to nagranie zostało dokonane w polskim radiu. Skoro jest w mono, bo trudno mi sobie wyobrazić, że CBS w roku 70 pozwoliłby sobie to na prawda, wydawanie singla tak. w mono. Więc tak naprawdę historia jest dosyć zagmatwana i ja sam nie wiem, co z tym utworem zrobić, proszę Najlepiej pana. Go nadać w tych w piosenkach bez granic. Tak, oczywiście i to zaraz nastąpi. Wiem, że już pan jest nieco znudzony moim bajaniem. Nie, jestem niecierpliwy, bo chcę usłyszeć. Ale to uwaga lingwistyczna jeszcze, proszę pana. Otóż wokalista będzie śpiewał Tell me now, tell me why. I można by sobie zacząć z niego dworować, ale proszę pana, to jest chyba bardzo poprawna wymowa amerykańska. Ja nie wiem, czy ona nie jest bardziej angielska, taka very British. Why, tak? Why, tak. No dobrze. Ale, no w każdym razie nie jest to jakiś rażący błąd, tylko powiedziałbym szlachetność wymowy. To prawda. I pan już przebiera nóżkami, żeby usłyszeć ten tajemniczy tak. utwór. No dobrze, to ja w takim razie gwoli dziennikarskiej ścisłości wprowadzam zespół. No to co? Chociaż akurat w tym wypadku być może So What się nazywający w utworze Tell Me Now. Wie pan, tak mi się wydaje, że chwilami, kiedy słucha się polskich piosenek z tamtych lat, to pomimo różnego rodzaju kłopotów, tak jak tutaj ten angielski, jednak rozpoznawalny, że nie jest narodowym językiem tych, którzy śpiewają i tak dalej, to była chwilami cienka granica między polskim a zagranicznym przebojem. Tak myślałem, że gdyby to jacyś Tremelos nagrali, to prawdopodobnie mogło mieć szansę gdzieś tam. Wie pan, bo to jest wielki kłopot z zespołem No To Co, że to byli naprawdę dobrzy muzycy, którzy całkiem nieźle komponowali, tylko wie pan, wrażenie artystyczne w Polsce po działalności tego zespołu jest marne, więc oni trochę niewolnikami swojego stylu się stali i takiego powiedziałbym, to może ciężkie słowa, proszę pana, ale takiego pewnego artystycznego flirtu z władzą. I to się na nich odbiło. Niestety, te wszystkie występy na dożynkach, te mruganie do ludowości, to przykryło tę wartość, którą można było wyeksponować. Tak, ale tam byli muzycy o takim rockowym charakterze i o takiej rockowej osobowości. Oni potem, jak już odeszli ideologowie z tego zespołu, to próbowali tak bardziej na rockowo. Albo też wcześniej jakieś solówki takie bardziej rockowe. No ale jednak wrażenie takiej ludowizny zostało. Dziękuję za kolejne odkrycie, panie Michale. Proszę, ja mam nadzieję, że strumyczek nie wysechł i ciągle pan coś odkrywa. Nie, dla pana, ja proszę pana, taki strumyczek nawet mogę stworzyć. A proszę też sprawdzić w swojej wielkiej, bogatej kolekcji, czy nie ma pan przypadkiem tego singla zespołu No To Co? Bo pan bardziej takie zachodnie płyty kolekcjonuje. Tak, więc mogłem nie zauważyć, że to No To Co, tak. Otóż to. Michał Owczarek, bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, teraz będzie taki troszkę nietypowy zabieg z mojej strony, gdyż podejrzałem program tego, co przygotował na dziś Janek Chojnacki i w tym programie znalazła się bardzo ciekawa płyta. Płyta, która może być rarytasem dla miłośników i badaczy historii muzyki rozrywkowej. Nie będę zdradzał, bo nie chcę mu odbierać przyjemności, ale jako zachętę i takie, no, nazwijmy to zareklamowanie tego, co będzie w drugiej połowie, drugiej godziny audycji. Teraz dwa utwory, które być może państwu się skojarzą. Easy come, easy go. Here, there, everywhere. Crazy love is in the air, delightful. To settle down would be a crime, when every girl's a friend of mine. Wanna keep on working overtime. Oh yeah. Easy come, easy go. Up, down, all around. Kiss for kiss and pound for pound. Delicious. So nutritious. I'll take them when he plays a show. Easy come, easy go. Could be twin. I'd double up when love begins. Make sure that everybody wins. Oh yeah. Easy come, easy go. Up, down, all around. Kiss for kiss and pound for pound. Delicious. So nutritious. I'll take them when plays a show. Easy come, easy go. I'll take them when plays a show. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Any old time. They haven't built a mountain that I won't climb. if you were waiting up above. I haven't found a river too deep to swim to bring you all my love. You're gonna call me someday when you need this loving of mine. So make it sooner than later, not any old time. They haven't built a mountain I won't climb if you were waiting up above. Niektórzy już wiedzą, o co chodzi, innym się coś kojarzy, innym się coś przypomina, a o wszystkim powiemy w drugiej godzinie. Przyszły listy też dotyczące wizyty redaktora Owczarka i opowieści o grupie No To Co. Jeden ze słuchaczy przypomina nam, że koncerty No To Co były dwuczęściowe. W pierwszej części było ludowo, a w drugiej bardziej bigbitowo. Być może. Ja byłem na jednym czy dwóch koncertach i nie ukrywam, że ta ludowość jakoś nie bardzo mi wówczas pasowała. Pozostańmy jeszcze w połowie XX wieku, konkretnie drugiej połowie XX wieku, a jeszcze bardziej konkretnie w roku 1969. Ciekawe, czy starsi słuchacze albo młodsi badacze historii muzyki rozrywkowej kojarzą to brzmienie. Thank you. Dog rose and boredom she grows. My mind she blows. She's blowing my mind. She's blowing my mind. I want my dog rose. Talk about dog rose. Dog rose. I want my dog było prawie 50 lat temu. Kompozycja Dark Rose. No i sporo wyjaśni, jeżeli powiem, że współautorem tego utworu był Jan Akkerman. No właśnie, holenderski muzyk, a grupa nosiła nazwę Brain Box. Ci Holendrzy naprawdę potrafili wówczas i płyta Brain Box, którą ma przed sobą, pokazuje ich wszechstronne umiejętności. Natomiast mogę wyrazić tylko żal, że, a może tak się ułożyło, że oni sami na tej płycie umieścili niewiele swoich własnych utworów. Owszem, są takie, ale są też tak zwane covery i trudno mi w tej chwili, nie jestem badaczem historii grupy Brain Box. To też albo była to próba pokazania, że potrafią znaleźć się w różnych stylizacjach, albo też no, taki mieli materiał. Owszem, jest tutaj utwór, który sami stworzyli, utwór imponujący, Sea of Delight, ale po raz drugi w ostatnich tygodniach trochę się wystraszyłem długości, bo trwa on blisko 17 minut. No i pomyślałem, że może to byłoby za ciężka porcja na niedzielne przedpołudnie. W związku z tym co innego wybrałem z tej płyty. Jan Akkerman i koledzy z Brain Box. No i właśnie te rzeczy, których sami nie stworzyli, ale Państwo ocenią, jak sobie z nimi poradzili. Najpierw klasyka, czyli Scarborough Fair, Simon & Garfunkel oryginalnie, a tutaj Brain Box, a potem Lowella Fulsona utwór Sinner's Prayer. Oto Brain Box. Going to Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to parsley, sage, rosemary, and thyme. Without no seams, nor need a word. Then she'll be a true love of mine. The sage, rosemary, and thyme. Between the salt water and the sea strands. Then she'll be a true love of mine. To reap it with a sickle of leather. Parsley, sage, rosemary, and thyme. And gather it all in a bunch of heather. When she'll be a true love of mine.